اللهم صل على يا دم الفاضل ويا بدر يا ويا شغل من وعي ولي على محمد أي الوعد صل على وعدي اللهم صل على Allah

nyotele ko hodo de saiban kuma mingo furya bu furcha ni de e kwani na nyara bale ya fanya la kafara e kafara koro ni kafara ji farma kafara ji bemar mala ko to abi ni anya ngar mo ko to bie hada wa kadi warada fi khas ala ni ngai ko ko ma do ya boronyo me to mi kafara ko to ikia ko mi nya ko fi khas ala ni ngai ye ma fi khalb ala ni ngai ala bi akli kullu furi ura la furi pura to mi bi akati to ma na kan atia ka to ma na kan Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Maraba, Uriya an limami arwa limam ahmadu bi musnad hi limam ahmad jatili kafila aya musnad kitabura anna rajulan da'ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam kuti yaduna du ala kirabaka kenyo ndang yukalu law unga yato kir unga fu aduna ala kiraka kala kirafu fakala nabi sallallahu alaihi wasallam ala kiraka kira chai kamlin manu adaka yene kae nya ba mogolo Aku ya uka Allah ka jaw jatu aku ngaf musu be fede pakala la ngaf ko musu fene nan kala wala jari hata aku hal mi nimmi araso mo do laso ya so ra fene utebe eka e ta urbin waka wala ba jom musu to are wolet amako are o ta ta tabla nimmi brikli aduwa jan musu arfe de ko ni man sira ce ban yali nyaa dir ko nuta wala bayle yere talumu ni yere talu ka ta be ni to mi la mu duru kala tiafa hala kan ida me chan ako tebe akola ko tebe eh onga bu wanta bi gairi musu ko yakene o ko to fe no ma me buru aka ina ko bla mina wule mo do be fe ndara ka be mangene ni kene al bi furdu ke ako wanta bi gairi musu ibeher rato fen bu be buru kala wa ana bi khair musul ako o meher ra fen o mame muru kala anta min aywan sayati ako dele su tan badini be ni yakene fen bu be buru ibe ni mata musul tefe da su tan badini be wa ya da ma wa da da be norma wallahi ma wa da da wa ra ma da be norma da ma la da mu de da La commande de l'homme, ni ya bakar ko garu banu duwe na karamo de kiti kiya kana karamo ni wallahi billahi la rabani ya akko ni dibe na dar le ni ya ba ruban de be na karamo ko dole be mi ruban yin no ya to ya losa inna misunati inni ba la rabani ya inna misunati inni ba la rabani ya Maragaban sunati balinda Maragaban sunati balinda Tirar ko onjabu ko paraji la mangka ko mangka Tumani nyapo ko ulisa Tumani sunati Ninga Maragaban ya tabilina Maragaban balinda mini Maragaban sunati balinda mini Nam ako nyapo isa Inna min sunnati barkan kira ba tabira ninga furlo la rabani ya ta fil dilala kasindi mu tota ta sulama ya rabani ya ta fil dilala bua ba ya ta sulama ya la rabani ya ta fil dilala her ya ta sulama ya la rabani ya ta fil dilala fur bar ya ta sulama ya la rabani ya ta fil dilala mo mo Ragaba, Mika Kwadun, Amun Kira Drama, Alamaka, Yamanor, whatever, Alamaka, Yamanor, whatever, Alamaka, Aku, Akunya to Yanaka, Nata Kira, Furu, Furbaya Tiara, Kasukuni Musota, Utiara de Narakamoya Tiara. Yau dia karamo ya tiara nda taka sira wona ba furu mo mi ka ko don ka bo uma ko che mala ka te mando do te ka fo fenge ko mando do te de ni te ka to ya lo tu sira ru ku on ya bo ko ara di lu mo ta ku ar mo du du ru on ya bo ko ka banar do ara di lu mo ta ku ka to bu ga bari ka banar le mo du ye ara di lu mo ta ako ite armo djugurlo ako ci bana baba mi biar kerno armo mo djugurlo mo ali sigira ta bunora la kira ko be mo djule ka ba biya ile tawo ni ta dina wora ka ba ke dina o nyen nyata ka ba ka le be dina tianale ikka ta ka sa mana rakini ta ai ai pugre be da ko tora furga wora di mo to ko anja bu ko tu nya do ya non djugute banarlo nya abbe nyaw nya aka ta musu tebe amor kila musu tebe ona kono baga le tarbo na tira musu te de batu ga bate ko nyaaro ko ala kira ko do mo ko yo ele ni bor ka ga bur be a suna ko e ma po do ama ininu nara wala duwa kana ko e tinya do ya nuno e ni moro kura ana ina me zina ki ni ba la ni ya ta bele bela igami wala ko tu i wala mi yabbi ina do te wala mi yabbi ada bala kadima wara tarangeli ni ardu be tarangeli ni ki tarangeli ni ko tiara narga ka man ta ti na man di ma de bonu bi abiya da fali kadima tarangeli mi du tibas girao o tu godima biga marhaba ya lora dama de na tambu du argana ba to ke ya seta sanara inno kima to sana ye la bu andu mbe arma to sana ye la bu andu mbe akara lo le du ye la bu andu bedduye alume duwadu fuu ganyala daw be mana kele wala ba alur jetel ko so tan yar la bana duwe tam arba su didu be jomba e jomba warfa la wonen yala ka buwa fe ka kwe ara ko ti de igara ti yawdu ka bali mohorani ay ibe je ko ka bara juman natu wala ka de inne ko so ko mi kare duwe ika ti yawdu ko ta ti ala batu wala ka de allah je mo je be lan ka ti akato kabila kahabila faga amallam takun tangena alila kali adriya duarte amallam takun tangena alila kay buran mo goru bi amallam takun tangena kadar ki bulaka alila kan mo goru bi amallam takun tangena kala kan mo goru alila ka jama chama ndiri amallam takun tangena akamuda mo goru bi Ardugulo iga ma jani ni sitanda san min naka biyo san aya burla kuna san arfle koso merdi te burle rata aduna burla deno ma fila do mu ibnu sa ya burla akuna bi ci kule oyo te di ya wayla ba ma ja ago ma ya wayla ango ma de na ya wayla ango ma de na wala jara wi gan toro ango ma de na Kayara jagato nanga madina rubini akura ketaye nanga madina rubini akara nasiye nanga madina rubini akadina dietaka nanga madina rubini ni bulu sewu lefo ya ko fole mo mi kura ko komu ile mo mi ko to kan jeko ki lefo mu ira le ba ma soro ko ala ngi si ma wolo ka andu karai nabi anya fare den ara lo kar ko andur ni andur biye jibuli bebul sey san arba do amna ta tanke me de ganyam arti arba te niko tanke me de ga bo fa nga asar sar ala fe ta te wuli soro aka fo fa nga jurmo ta wae ka ko wuli wuli sa wae tuwe ala na ko ma nam Namu. Maraba. Ala nya. O aina meru ko kwa. Yana. Maraba. Ala ke. Ala mara di bama. Namu. Namu. Ala ma menana. Aye. Ala kira ka to ko firaru ko on jabu ko. Warajila ma ta ko on jabu ko. Ala kira ka fati. Ne ga fati ka bawo. Aka tie ko. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ala kira. Ako ya ma wara sabadi mani sa ta min gum bata fa ya jawadi ta firge ara ko rakat mo ya bo bi ge hmm har ko rakana ko ma ida na ko mo kana ya lo ti ko be kai ban so ma so la ma la la mo ma de billahi wallahi ra anna ma ma de billahi la ma de anna de Ya mangara kaba waya waya mangara kaba Alaykum salamna marabana amba amina marara kuna ni duba marara duba maraba naizira maraba amin ya rabbi maraba lima la ni blasa Namo. Furkama, a furgega se furkama, furkani. Femme Boro, il sait la bourgade, la Wagibiana, il y a bourgade, il a gorgé, mine en aquai, il y a qu'un des carbons en lave d'un petit, mine en aquai à qu'un des cabans, la Wagibiana, il y a bourgade. Nitina se, tout qui est somme, Catrice, il dit, mise à bourgade, caramba, il y a pas tout, d'ailleurs, il y a la Wagibiana, il y a bourgade. Je suis là. Wala ta ala kira ta kira wala ba funni to mo ru garta gar do ngona ala ma nyana wala ba an ngon juna la bo an wa ala mai jal ma wada ta beno ma wara ma ta beno ma no ka toro an ka toro ina ka toro da furu nyana ka ba kanu ka toro ina ka toro da furu nyana ni toro ti bo ralu fandara di ora fura kanu ka toro ina ma toro toro bo ora hina kasoro kanu masoro toro biara tu aba toro lal takri wa man dana ya dawli falya tanawaji wa man kana ya dawli falya tanawaji wa man kana ya dawli falya tanawaji dawdan muka dumi kake ya dawra putiye falya tanawaji wa furni kake Allah kira ka fate wa man kana za tawli falya tanawaji ومن يتطلبات فليت جوادي مهمي يكفي فور غبار يجيب غامنا مبلغ رجال كبار لو دوا نيكاسي فورني لياك ده كان كون بابا ما دوني نيو وكوته ده نال كوكا سي لا ياك يكاسي نما ياك تا توي با توكا سي تين لي اياك هيك دو لو ني سي بيا كان ني سي تي ده هيك ته تيل جت لا يسي كتر دو كيرا يا لو وارين نكي اسي كان تا فورك كارو كو كيرا با كا كنمتي mo doy fam zaati abo ido mam zaati abo adukara le rafi de alu mo mo koy fa kana ko wa taraw iba tay iba ko mo golle be isira bugama arma jega doga ga dima amma tinni le kan kera ta gar tinni tan tubute ene reje dabulul ko ka doke tan adi gema arga ene fa taraw ummu ene tatil maket dey mo to kabur rakara buru kam koy tuguni ya magarata babi Biberga. Da kira ka wati mi bo akon ta do ka te nyaman do na kana kiyel no ba na ka ko be garu dan ni to tru ya no ko do ko be ko ya وكان صلى الله عليه وسلم على كيرك تيتو انغفكو ما بنو ابل ادري سركينا يقومي فم غري فورورا ولدا كم مسكين رجل لله لو امراك اقوم غدوياني وقوم غدوياني مقفيما في دول متتميزه هو دين الناس يرتي دوار يبلي نونا بنو كافورك كبر دوياينا kabo kira ka miskina mi kubata kira ka ngamu miskina miskina lumu dota kuwatu iga mega kasi kuwatu kubia vla vla li miskina tu miskina tu miskina tu imuratu nlela la azazu muso dogani muso giema muso yewani muso duolo aloku te kuka dar biara burke odi tiasi ni dai ni bi ambe ko tugo ina ele wurira ebe yara lira wole ki bonya dai ni na mo gorra ala kirafe mon yan mon douya fe ibri ni namo gora ma fam ko loni fe ala kira ko malo wa man kana ja tawli fa ya tan jawani wa man kana ja tawli fa ya tan jawani wa man kana ja tawli fa ya tan jawani dan tan yan fa Milikinu, doya moro, Milikinu, pour voir Miskina de, Milikinu, pour Piema, Rajulu, Kamele Dwalumu, Lenda, Pouto Kamife, Lenda.